La factoria dels 80, un espai per recordar la música de tota una generació amb Rafael Corbí. Els ritmes amb els quals hem començat el nostre programa del dia d'avui ens arribaven mitjançant les Spice Girls amb Spice Up Your Life, un dels grans èxits del 1998. I és que a partir del programa d'avui hem decidit també incloure cançons de més enllà dels anys 90 dins la nostra programació. Els que considerem fills musicals de tota la generació del 80 tindran també la seva presència amb el nostre espai. En cançons com aquesta, amb peces que també ens arriben a càrrec del món de la música ballable de tot un ventall d'anys. El 1977 escoltarem ara la cançó de Dr. Buzzards amb els seus original Savannah Van en Xerxer La Femme. Want more and more, people just want more and more freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire. Na na na na na na na na na na. Amb Rafael Corbí. All the night, I just wanna fly to feel alright. And now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam. Així sona, així és el ritme musical dels 80 i de la guitarra disco en Ken Laszlo. I aquesta cançó que es deia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arribant fins a 8 i comptant els minuts que hi passen. Abans, els 90, en Gala, Freed from Desire. Continuem amb aquest en ritme musical, You're My First, You're My Last, amb aquesta perfecta versió que ens conduïen des del millor del disco dels anys 80 amb un recopilatori, això sí, l'hem extret del 1999, The Best of Disco. Es diu You're My First, You're My Last, és la primera, l'última, o el primer i l'últim, amb Linda Jo Rizzo. the shadows of your heart and everything that's better now and you can choose. Just dancing in the tears of night, you change your mind, you'll see you with mine. Just dancing in the tears, I'll find my way of life in your advice. Just dancing in the sky, legend in your eyes, through its expanse, don't mind. You dance without your dress, and I just try to guess. What you gonna do? Tell me who you gonna choose between me and your boy. No matter what you do, no matter what you do. Woo! Dancing in the night, dancing in the tears of night. Dancing in the night, dancing in the tears of night. Dancing in the night, dancing in the tears of night. Dancing in the night, dancing in the tears of night. Just in the sky, to switch up the green light you see in the night, the shadows of your heart and everything that's better now, and you can show. Your mind, you'll feel the mind. Just dancing in the tears, I'll find my way of life in your advice. Just dancing in the tears of night, you change your mind, you'll feel the mind. Just dancing in the tears, I'll find my way of life in your advice. Just dancing in the sky. Walk. second hand unwind. If you love, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. De Joe Rizzo, com us dèiem, en You're My First, You're My Last, en Body Power. També escoltàvem el Dancing King to Tears, seguint els mateixos ritmes ballables de l'Italo Disco i també amb la cançó de Cyndi Lauper, aquesta excepcional Time After Time, una de les millors peces que ens acompanyava al llarg de la nit, sempre amb els moments claus. Cyndi Lauper, una gran veu i una extraordinària artista. Crazy Little Thing Called Love, de qui és això? Dos anys és un dels èxits de Queen des del 1980. Take a long ride on the moonlight.

La tragèdia espectacular que va ser la desaparició dels Vigís com a formació, a causa també de la desaparició d'alguns dels seus membres, ja només en queda en el moment de realitzar aquest espai un d'ells en actiu. Vigís amb el Tragedy, abans Musical Youth, amb Press the Dutch, amb el 12-inch mix i Queen, com us comentàvem amb el Crazy Think About Love. Des del 1998 escoltarem també una altra de les cançons que ens permetem el luxe d'afegir a la factoria dels 80, Usher and You Make Me Wanna, fas que jo desitjo, una cançó originalment va sortir al mercat el 97, va triomfar el 98. A small cafe where we would dance at night. Mica Chais ens ha acompanyat amb aquests minuts amb Always Something There to Remind Me. Sempre hi ha alguna cosa que m'ho fa recordar. És una de les grans cançons dels 80 que també recordàvem. I tancarem la paret amb aquesta primera part del nostre programa de la Factoria dels 80 amb una cançó del 1987, un dels èxits d'aquell any a les llistes nord-americanes, concretament el tema de Lisa Lisa and Cool Jam, aquell head to toe, del cap i fins a la punta del peu. T'acompanyem en tot moment a la Factoria dels 80 amb Rafael Corbí.